Aman yayın ince başın, aman güzel oy oy. İnce gibi beyaz dişin, canım güzel oy oy. İnce gibi beyaz dişin, canım güzel oy oy. Seni alıp da kaçam, aman güzel oy oy. 18'e girdi yaşın, canım güzel oy oy. 18'e girdi yaşın, canım güzel oy oy. Aman güzel oy oy, hayaline salma beni, canım güzel oy oy. Hayaline salma beni, canım güzel oy oy. Götür kuyumcuya göster, aman güzel oy oy. Kaç çıkarsam alma beni, canım güzel oy oy. Kaç çıkarsam alma beni, canım güzel oy.